Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah cümlenizden razı olsun. Nice cumalara, nice güzel günlere, bayramlara, Allah'ın rızasına, rıdvanı ekberine eriştirsin. İki canda aziz ve bahtiyar eylesin cümlenizi sevdiklerinizle beraber. Size Bursa'dan hitap ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Enes radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerif ile başlıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde buyurmuşlar ki, Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifte, men egase melhufen keteballahu lehu selasen ve seb'ine mağfireten minha vahideten fiha salahu emrihi küllihi ve setani ve seb'une derecatin lehu indallahi yevmel kıyame. Buhari'de ve diğer kaynaklarda var. Kim bir melhufa yardım ederse buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Melhuf mazlum demek, mağdur demek, efendim böyle sıkıntıda olan perişan kimse manasına, igase de imdat ve yardım manasına geliyor. Efendim, kim böyle bir kimseye yardım ederse, yani mümin bir kimsenin sıkıntılı bir zamanında mazlum ve mağdur olduğu, efendim, ihtiyacı olduğu bir zamanda onun yardımına koşması. Bu yardım çok çeşitli şekillerde olur. İnsan çünkü yardıma ihtiyacı çeşitli şekillerde tezahür edebilir. Çamura düşmüş olabilir, yükü ağır olabilir, etrafındakiler kendisine baskı yapıyor olabilir. Bir takım efendim böyle sayısız sonsuz insanın başına olaylar gelebiliyor dünyada. Kendisinin güç yetiremeyeceği olaylar. Sağına soluna bakınıyor ki birisi bana efendim yardım etse, yani burada mağdurum işte, yardımcı olsa filan diye. İşte müminin böyle mümin kardeşine yardımcı olması lazım. İmdadına koşması, yetişmesi lazım. Her çeşit ihtiyacı neyse onda ona göre o ihtiyacını sağlamaya lazım. Şimdi kim böyle bir mağdur, mazlum, perişan kimseye efendim yardımına yetişirse diyor Peygamber Efendimiz, onun ne kadar mükafat alacağını bildiriyor. Onu okuyalım. Müjdeli, tabii yardım edenler için müjdeli bir hadis-i şerif. Mükafatı şu: Keteballahu lehu selasen ve sev'ine mağfireten. Yani Allah ona 73 mağfiret yazar mükafat olarak. Sen o perişan, mazlum, mağdur insanın imdadına merhamet ettin, acıdın, kardeşlik duygusuyla efendim imdadına yetiştin, koştun, yardımcı oldun, destek verdin. Efendim ihtiyacı anında onun ihtiyacını giderdin. Tamam. 73 tane mağfiret yazar Allah o yardımcı olan kula. Minha vahidetun, bu 73 mağfiretten bir tanesi, yani 72 tanesi geride kalıyor. 73'ün bir tanesi fiha salahu emrihi küllihi. Yani bu yardıma koşan insanın bütün işlerinin hepsinin iyi olmasına, düzelmesine, ıslah olmasına, salahına yeter. Bir mağfiret. İnsan, o yardımcı olan kimsenin ihya olmasına, bütün efendim işlerinin düzene girmesine, halinin güzel olmasına yeter. Sonra geriye kalıyor isnani ve sebune, geriye kalan 72 tane mağfiret efendim derecatun lehu indallahi yevmel kıyameti. Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda, divanında, yanında, katında onun için derece olur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerifte. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili Akra dinleyicileri, Müslümanın Müslümana yardımcı olması kardeşliğinin gereğidir. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri müminleri birbirleriyle kardeş eylemiştir. innemel müminune ihvetun buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Kardeş eylemiştir. İnnama kelimesi Arapçada edat-ı tahsis derler buna. Yani bir şey sadece odur, başka bir şey değildir. Bir şeye tahsis edildiği zaman bu edat kullanılır, bu kelime kullanılır Arapçada. İnnemel müminüne ihvetün demek, yani müminler sadece ve sadece, yalnızca kardeşlerdir, kardeştir, bu sıfatta sahiptirler. Yani başka türlü aralarındaki münasebet başka bir şekilde düşünülemez. Uzak olduğu, efendim, yabancı olduğu düşünülemez. Sadece ve sadece onlar birbirleriyle kardeşlerdir. Yani efendim işte annesi ayrı, memleketi ayrı, ırkı ayrı, dini ayrı, dili ayrı, öyle şey yok. Sadece ve sadece kardeşlerdir. Başka hiçbir şey yakışmaz. Efendim kuvvetli bir kardeşlik bağıdır. Allah-u Teala Hazretleri bu kardeşlik bağını müminlerin arasına bağlamış, koymuş, birbirlerine müminleri rapt etmiştir. Ve bu bağ Allah indinde riayet edilmesi gereken çok önemli bir bağdır. Lafla, efendim, nezaketen söylenmiş zayıf bir bağlantı değildir. Çok önemli bir bağdır. Allah Teala Hazretleri buna çok önem vermiştir. Müminin mümini gerçek bir kardeş olarak görmesi lazım. Tabii bir insan annesi babası bir olan bir kimseyle, efendim, küçüklüğünden beri beraber büyüyor. Annesinden babasından aldığı terbiye gereği, efendim, kan kardeşi, can kardeşi aynı yerde büyümüşler, aynı aileden büyümüşler diye, tabii hem annesini seviyor bir insan, hem babasını seviyor, hem tüm ailesini seviyor. Ailesi onun için en yakın çevresi oluyor. Etrafa karşı ailesini koruyor. Ama bu koruma İslam'da, efendim, bir takım şartlara bağlanmıştır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler vardır. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Açıkça beyan ediyor. Muhteşem bir emir. Tabii herkesin parmağını ısıracak, hayran bırakacak olan bir emir. İslam bilmeyenlerin duyduğu zaman şaşıracakları bir emir. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, adaletten ayrılmayın ey müminler. Adaletle hükmedin. Yani dengeli, ölçülü, hukuka saygılı, karşısındakinin haklarını kabul eden, kimsenin hakkını çiğnemeyen bir şekilde adaletle hareket edin ey müminler. Nasıl? Önemli olan nasıl olduğu. Verev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. İsterse kendinizin aleyhine olsun, isterse annenizin, babanızın aleyhine olsun, yine de adaletten ayrılmayın. Yani adalet yaptığın zaman, doğru dürüst hareket ettiğin zaman kendin mağdur olacaksın. Kendin mağdur olsan bile adaletli olacaksın. Adaleti söyleyeceksin, adaleti yerine getirmeye çalışacaksın. Adalete uygun hareket edeceksin. Sözün, hareketin, işin, şahitliğin, yaptığın iş, efendim, adalete uygun olacak. İsterse kendin zarara uğra, isterse senin aleyhinde olsun. Yahut evil valideyni vel akrabin. Anne babanın aleyhine olsa bile. Yahut akrabanın aleyhine olsa bile. İşte İslam böyle bir muhteşem adalet kaidesi getirmiş, ortaya koymuştur. Yani herkes adalete riayet etmek zorundadır. Hakkaniyete uymak zorundadır. Karşısındakinin hakkını çiğnememek zorundadır. Hakkını vermek zorundadır. Efendim, iki kişi karşıya geldiği zaman bunlardan hangisi bana daha yakın diye düşünmez Müslüman. İsterse bir tanesi gayrimüslim olsun, yani birisi Müslüman olsun, birisi gayrimüslim olsun, o zaman bile yine adaletle hareket eder. İslam tarihinde bunun misalleri çok, yani o kadar çok misali var ki, sahabe-i kiram zamanından, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanından başlamış bu adalet misalleri, ta, efendim, bizim ecdadımızın zamanına kadar gelmiş, günümüze kadar yaklaşmış. Temenni ederiz ki günümüzde de olsun, fakat maalesef, efendim, onu ayrıca söyleyelim, o tarzda olmadığını görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında Peygamber Efendimiz'e bir gayrimüslim ile bir Müslüman geliyor ve Peygamber Efendimiz ikisinin davasını dinlediği zaman gayrimüslime sen haklısın diyor, Müslümana sen haksızsın diyor. Peygamber Efendimiz'in bütün hareketleri böyle. Yani Müslüman da olsa, başkası da olsa hakkı, adaleti hükmediyor ve nasıl yapılması gerekiyorsa onu söylüyor. Onun için zaten peygamber olmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke ahalisi arasında El Emin diye tanınmış. Yani çok güvenilen, kendisine itimat olunabilen efendim kimse, emniyetli kimse diye zaten tanınmış. Oradan biliyoruz. Efendim, bir de problemleri çözmekte tatlı, güzel usuller bulmayı da bilen ve herkesin gönlünü de efendim kollamaya gayret eden bir mizacı olduğunu şeyden biliyoruz. Hacer-i Esvet'i Kabe'nin köşesine yerleştirmek gerekmiş. Kabe'yi tamir etmişler. Peygamber Efendimiz'in gençliğinde Mekke'nin eşrafı, ayağını Kabe'ye muazzam hürmet ediyor herkes. Ötleri patlıyor ona bir şey olacak diye. Tabi duvarları çatlamış, efendim maili inhidam diyoruz eski tabirle, yıkılacak hale gelmiş sellerden dolayı. Çünkü seller Mekke'nin öbür taraflarından geldiği zaman çok kuvvetli sel gelirse efendim Kabe'ye gelirdi. Kabe'nin üzerine doğru gelirdi. Duvarlarına zarar verebilirdi eskiden. Şimdi artık onlar yani yok ama bizim yakın zamanımıza kadar da böyle büyük seller geldiği zaman Kabe'nin içinin su dolduğunu biliyoruz. Hatta bir mühendis kardeşimiz, efendim Mekke'de yaşayan bir mühendis kardeşimiz yıllar önce rüyasında bir gece Kabe'yi görmüş. Efendim Kabe'nin etrafında yüzerek tavaf ediyor diye görmüş kendisini. Kendisi anlatıyor bize. Efendim ertesi gün bir yağmur başlamış gerçekten. Uyandıktan sonra ertesi gün muazzam bir yağmur. Tabii o Peygamber Efendimizin mübarek doğduğu ev tarafından efendim Şii Talip diyorlar Cebeli Ebi Kubeys'in o tarafından efendim bu tarafa doğru, oradan da Mesfele'ye doğru gidiyor şeyler. Misfele veya Mesfele denilen efendim tarafa doğru gidiyor seller. Tabii Kabe'nin etrafında geçerken menfezlerden şey yapmayınca, efendim kafi miktarda boşalamayınca Kabe'nin etrafına dolmuş. Hakikaten kapının boyuna yakın böyle sular dolunca, o bizim mühendis kardeşimiz de çok da güzel de yüzerdi, yüzmeyi de severdi, saatlerce yüzerdi denize. Atlamış sel suyunun içine Kabe'nin etrafında yüzerek tavaf etmiş. Yani dünyada sayılı insana nasip olacak. Kim bilir başka kim yapmıştır böyle bir işi. Efendim bir işi yapmış. Yani oralara çok sel gelirdi. Tabii Kabe'nin duvarı da bu gibi durumlarda zarar görmüştür. Zaman zaman tamir edilmiştir. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam da Kabe'nin duvarını yaparken inde beytkel muharrem ve iz yerfu İbrahimül kavaide minel beyt ayet-i kerimelerden anlaşılıyor ki orada duvarlar vardı, temeller vardı. O temelleri yükseltti İbrahim Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'dan önce de orada beyti efendim muhterem vardı. Yani hürmet gören beyt-i muazzama, kutsal mabet, Allah-u Teala Hazretlerinin efendim hürmet verdiği, izzet ve itibar verdiği, heybet verdiği o muazzam mabet o zaman da vardı. Ne olmuş? Sellerden, tabiat olaylarından, asırların geçmesiyle eski peygamberlerin zamanından İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına gelince yıkılmış, temelleri kalmış. Tabi İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam ile tamamladı efendim Kabe-i Müşerrefe'yi. Ondan sonra da çeşitli zamanlarda tamirler oldu. Kureyş'in zamanına gelince duvarları çatlamış ve başlamış efendim tehlike arz etmeye. Demişler ki tamir edelim ama herkes fevkalade hürmetinden dolayı korkuyorlar. Yani Kabe'ye el değdirmek, Kabe'yi yıkmak, tamir niyetiyle bile olsa Kabe'yi yıkmaktan ödleri patlıyor. Kimlerin patlıyor ödleri? Yani daha henüz İslam gelmemiş, Müslümanlığı bilmeyen Mekkelilerin yürekleri küt küt atıyor, ödleri patlıyor. Kabe'nin tamir için bile olsa yıkılmasını korkunç bir olay olarak görüyorlar. Ben burada şimdi bir köşeli parantez açayım. Sevgili dinleyiciler, size çok mühim bir noktayı, 5 yıldızlı önemli bir şeyi söyleyeyim. Hatırınıza iyice girsin diye. Peygamber Efendimiz bir keresinde Kabe'ye bakarak yemin etti ve buyurdu ki, ne kadar muhterem ve ne kadar muhteşemsin, ne kadar güzelsin ey Kabe diye. Kabe'ye bakınca sevgisini böyle diliyle ifade etti Peygamber Efendimiz. Ama yemin ederim ki Allah'a and olsun ki müminin kalbi Allah indinde senden daha hürmetlidir, daha izzetlidir, daha kıymetlidir dedi. Yani hepimizin kalbi var ya, mümin insanların kalpleri, yani gönülleri var ya, içleri var ya, kalbim kırıldı diyoruz hani. Yani müminin kalbi Kabe'den daha muhterem oluyor. Şimdi ben soruyu yapıştırıyorum bütün dinleyicilere. Bantların içinde de kalacak. Efendim herkes duyacak bundan sonra. Diyorum ki, Mekke'nin daha Müslüman olmamış olan ahalisi tamir kastıyla bile Kabe'nin duvarlarını yıkıp da yeniden yapmak üzere, yani yıkıp da efendim böyle indirmekten ödleri patlarken, korkarken, hürmet ederken, tir tir titrerken, mümin olan Allah'a, peygambere inanan bir insan öteki müminin kalbini bu devirde nasıl kırar? Yani nasıl olur da müminin kalbini kırıcı bir şey yapabilir, nasıl ona eza cefa edebilir, nasıl silah çeker, nasıl kan davası olur, nasıl efendim malına canına efendim yan bakmak olur, nasıl aldatmak olur, mağdur etmek olur. Olacak şey değil. Yani ne kadar yanlış bir şey olduğunu oradan anlayın. Dönelim hikayemizin, efendim rivayetimizin kaldığımız noktasına. Şimdi o duvarlar çatlak olduğu zaman indirmişler ve o Kabe'nin duvarlarını yeniden yapmışlar. Kureyş'in eşrafı da, İslam yok ortada, Müslüman değiller. Efendim müşrik yani Kureyş, ama Kabe'ye hürmet ediyor. Duvarları tamamlamışlar. Hacer-i Esved'i, efendim tam o hizaya gelince Hacer-i Esved'i yerine koyacaklar. Her kabile demiş ki, ben Mekke'nin şöyle hürmetli, böyle kıymetli, şöyle itibarlı kabilesiyim. Bu kabilenin reisi olarak bu mübarek taşı, bu köşeye benim koymam lazım. Karşındaki durur mu? O da böbürlenmiş. Demiş, ben senden daha kıymetliyim, hürmetliyim, benim koymam lazım. Ötekisinin de damarı kabarmış. Hayır, benim koymam lazım. Herkes bir iddia ile ortaya çıkıp, bu şeref bana aittir, o taşı, İnşaat dolayısıyla yerinden alınmış olan Hacer-i Esved taşını o köşeye koymak bana aittir filan demiş. Ama tabii büyük bir ihtilaf çıkmış. Neredeyse kılıçlarına sarılacaklar. Büyük bir kavga olacak bu hususta. Demişler ki en sonunda, dur kavga etmeyelim. Beyt-i Haram'ın, yani Kabe'nin etrafındaki muhterem duvarlarla çevrili olan, o zaman duvarları şimdiki kadar geniş değil tabii, Kabe'nin Bab-ı Selam'ından, yani o Mescid-i Haram'ın Bab-ı Selam'ından efendim kim gelirse biraz sonra, bilmiyorlar yani, daha henüz kimse yok. Kapıdan ilk girecek kimseyi hakem yapalım, o bizden bir tanesini seçer, efendim o da, o zaman kavga etmeyiz, onun seçtiği de taşı koyar demişler. Böyle beklemeye başlamışlar. Bakalım kim girecek kapıdan diye dönmüşler kapıya. Hacer-i Esved ortada. Onlar da kapıya bakıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gül yüzüyle, efendim selvi boyuyla diyelim, efendim o güzel endamıyla görünmüş. Efendim herkesin gönlüne bir sevinç yayılmış. Demişler, tamam Muhammed, yani tesadüfen, tevafukan Muhammed giriyor içeriye, şeyden, Beyt-i Haram'ın Bab-ı Selam'ından, kapısından içeriye, yani duvarlı olan kısmından içeriye bir girişi var. Oradan Muhammed giriyor. Tamam demişler, Muhammed'in olması çok iyi. Onun hükmüne hepimiz razıyız demişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırmışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanlarına gelmiş ve demiş ki, nedir mesele? Yani ihtilafınız nedir? Onlar da anlatmışlar. Bu Kabe'nin, efendim, bu esnada kenarına Hacer-i Esved taşını koyacağız ama bu şeref bana ait, bu şeref bana ait. Herkes iddia ediyor. Dinlemiş Peygamber Efendimiz hepsini. Sonra demiş ki, bana bir örtü getirin. Getirmişler, merak ediyorlar. Örtüyü efendim yaymışlar. Peygamber Efendimiz örtünün üstüne Hacer-i Esved taşını koymuş. Bütün oradaki insanları birbirleriyle ihtilaf eden, efendim Kabe'ye bu Hacer-i Esved'i ben koyacağım diye efendim ortaya atılmış olan bütün o itibarlı kimseleri her biriniz demiş bu örtünün bir yanından tutun. Herkes tutmuş. Kaldırın. Herkes örtüyü beraberce kaldırmışlar. Hacer-i Esved'de kalkmış oluyor. Böylece Hacer-i Esved'i hepsi kaldırmış oluyorlar. Ne kadar güzel bir çözüm. Tabii herkes bu işten fevkalade memnun. Kimse mağdur değil. Efendim fevkalade sevinmişler bu olaya. Hacer-i Esved taşı münasip bir mertebeye yükseltildiği zaman da Peygamber Efendimiz onu yerine oturtmuş. Böylece en güzel insan tarafından en güzel şekilde efendim yerine oturtulmuş. İşte bir adalet örneği. Tabii adalet her zaman bu kadar şey olmaz. Böyle herkesi memnun edecek tarzda olmaz. Birisi haklı olur, birisi haksız olur. O zaman ne olacak? Hak tutulacak. Haklı olan tutulacak. O desteklenecek. Bu benim yakınım. Bu benim kavmim, kabilem. Bu benim arkadaşım. Bu benim hemşehrim. Bu benim dostum. Bununla selamımız, sabahımız var. Efendim, menfaatim var. Böyle şey yok İslam'da. Kendisinin aleyhinde olsa efendim adalet edecek. Ana babasının aleyhinde olsa onların aleyhinde hüküm verebilecek. Akrabasının aleyhinde olsa hüküm verebilecek. Allah adaleti emrediyor. Bu çok önemli bir şeydir. Efendim husustur. Adaletin zıttı da adaleti yerine getirmemeye de zulüm derler İslam'da. Zulüm de İslam'da haramdır. Şimdi ben kardeşlerime her zaman hatırlatıyorum sevgili akra dinleyicilerim. Bizim millette, daha doğrusu diyelim ki ümmette, yani bütün insanların tabiatı bu. Herkes böyle. Efendim, görünen günahlardan titiz bir şekilde kaçınma var. Aman Allah saklasın, tövbe tövbe, estağfurullah diye kaçınıyorlar. İşi içer misin? Ne biçim söz? İçmem hocam. Vesaire. Efendim, bilmem faiz yer misin? Yemem hocam. Vesaire. Yetim hakkı yer misin? Yemem hocam. Ha, tamam, güzel. Haramlardan kaçınıyor ama görünmeyen haramlar var. Allah'ın yasak kılmış olduğu, o da haram. Onları yapıyorlar. Mesela nedir? Efendim görünmeyen bir haram. Gıybet. Müslümanın Müslümanı onun olmadığı yerde arkasından çekiştirmek, onun kusurunu söylemek haram. Hacı babalar, Müslüman hanımlar, efendim güzel hacı teyzeler yapıyorlar. Müslümanlar bu hataya düşüyor. Neden? Orada görünen bir şey yok. Yani görünmeyen bir şey bu günah. Göze görünmez oldu mu, dilden oldu mu, fikirden oldu mu, davranıştan oldu mu kanıyor Müslümanlar, aldanıyor. Yapmamayı beceremiyor, yapıyorlar. Halbuki günahın efendim aşikaresinden ve gizlisinden, ma zahara minha ve ma batan, görüneninden görünmeyeninden Müslümanın kaçınması lazım. Başka haram nedir? Mesela hemen dinleyicilerime burada efendim fırsatı bulmuşken hatırlatayım da herkes biraz kendi kusurunu bilsin. Müminin mümine 3 günden ziyade dargın kalması da haram. Peygamber Efendimiz haram diyor. Bir sürü dargın insan var birbirine şu sebepten, bu sebepten darılmış, kendisini haklı görüyor. Bunların en sevaplısı diyor Peygamber Efendimiz, karşısında dargın olduğu insan geldiği zaman selamı ilk verendir, eli ilk uzatandır. Ötekisi hocam ben bir iki defa barıştım da, efendim selam verdim de elim uzattım da almadı. Tamam, o zaman kusur almayana gidiyor. Yani sen dargın değilsin, tamam selam verdin, ötekisi inat etti. Kusur ona gidiyor. İşte bunun gibi haramlardan birisi de sevgili dinleyiciler zulümdür. Zulüm ne demek? Adalet etmemek demek. Yani adalet olmayan her yerde, her işte zulüm var demektir. İnsan kendisine karşı da adaletli olacak. Kendi nefsine karşı da. Onu yapmadığı zaman kendisine karşı zalim olur. Zalimin bir nefsihi olur. O da günah. Yani insanın kendisine zulmetmesi de, adalet etmemesi o da günahtır. Efendim, başkasının hakkını da çiğnemesi o da günahtır. Zalim olmayacak, adil olacak herkes. Evet, tabii bu bir genel kaide, adil olmak kaidesi. Bunun yanında bu okuduğumuz hadis-i şerife bir kere daha dönelim. Orada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminin, mümin kardeşinin imdadına yetişmesini söylüyor, emrediyor ve bunun sevabını bildiriyor. Sıkışmış, perişan, ihtiyacı olan bir müminin yanında olmak, yetişmek adına onun işini görüvermek. Bu da çok önemli bir husustur. Muhterem kardeşlerim, dün akşam da burada kardeşlerimizle cuma akşamıdır hadis okuduk, sohbet ettik. Orada da geçti. Taze taze zihnimde fikirler efendim duruyor. Şimdi Allah Teala Hazretlerinin, Rabbimizin, alemlerin Rabbinin azabından herkesin tir tir korkması, titremesi lazım. Neden? Çünkü Allah Teala Hazretleri azametinden, celalinden bazen bir suçtan dolayı yakalarsa insanı tek bir suçtan dolayı perişan edebilir. Bunu bilmesi lazım. Misal, bir kediyi bir kadın bağlamış, efendim bağlamamış, biz tıkmış bir yere, kapalı bir yere, salı vermemiş, yemek vermemiş, su vermemiş, kedi orada bağıra bağıra ölmüş. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifle bildiriyor, bundan dolayı cehenneme girmiş. Yani kedi öldürdü diye, kediyi zulmetti diye, yani merhametsizlik etti diye cehenneme girmiş. Bir kediden dolayı insan cehenneme girebilir. Sonra ganimet malından çalmış birisi, daha doğrusu gaziler savaş yaptığı zaman ne olacak? Ganimetler ortaya yığılacak. Ondan sonra komutan tarafından veya bir heyet tarafından dağıtılacak. Beşte biri devlete ayrıldıktan sonra, hazineye, beytülmale ayrıldıktan sonra. Şimdi ondan önce efendim ben falanca ile çarpışırken işte onda bir kese altın buldum, bu benim cebimde. Falancanın yüzüğü, öyle şey yok. Yani taksimden önce savaştan elde edilmiş malı alan, buna ne deniliyor? Hırsızlık deniliyor. Gulul deniliyor. G harfiyle. Gulul deniliyor. Ve men galle yeti bima galle yevmel kıyame. Ve men yağlul yeti bima galle yevmel kıyame. O işte ganimet malından çalan kıyamet gününde onunla beraber mahşer yerine gelecek ve ondan dolayı cehenneme atılacak. Ateşe atılacak. Şehir yer yanacak. Diyor ki Peygamber Efendimiz, yani bir ayakkabı bağcığı, bir nalın bağcığı bile olsa ateşten bir bağcıktır. Yani her şeyi getireceksiniz. Hiçbir şeyi efendim saklamak, yanında tutmak yok diyor. Tabii savaşlarda işte bunlara herkes dikkat etmesi lazım. Yani küçük bir şeyden insan cehenneme yuvarlanabiliyor. Yine bir hadis-i şerifte bir müjde vardı. Eskilerde okumuştuk, belki size de bir sohbette bir cümle halinde söylemişimdir. Bazen makbul olan bir hasenesinden, bir iyiliğinden dolayı da insan cenneti kazanabilir. Allah'ın işi böyle. Yani bazen efendim saman kadar bir şeyden bize göre efendim bir insan cehenneme gidebiliyor. Hadislerden, ayetlerden okuyoruz. Bazen de efendim küçük bir jestten dolayı Allah'ın rızasını kazanıp cennete gidebiliyor. İşte hani bir köpeğe efendim kuyudan su çekip de efendim bir adamcağız veya bir kadıncağız, iki rivayet var. Efendim su vermiş, şöyle efendim kuyuya inmiş, bu köpek susamış diye oradan cenneti kazandığını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Onun için hiçbir iyiliği küçük görmez Müslüman. Zaten o da hadis-i şerifte emirdir bize. Hiçbir iyiliği hakir görmeyin, hor görmeyin, küçümsemeyin diye emir vardır. Onun için her türlü iyiliği her zaman yapmaya gayret edeceğiz de, koşturacağız da, tabii iyiliğin şumulü de önemli. Yani kaç kişi bu iyilikten faydalanıyor, kaç kişi efendim bu iyilik dolayısıyla efendim rahatlıyor. Tabii önemli. Bin kişiyi memnun edecek bir hayır ile bir kişiyi memnun edecek bir hayırın sevabı derece olarak aynı olmaz. O da bir kaide, o da hatırımızda olacak. Ama müminin müminin yardımına koşması fevkalade önemli bir efendim olay. Mümin mümini sever, onun sevincine katılır, onun üzüntüsünde de ona ilgisiz kalmaz. Perişan durumunda, muhtaç olduğu durumda da onun imdadına yetişir, koşar. Efendim Hızır gibi diyorlar ya, Hızır servis var efendim, bilmem işte böyle hastaları çabuk hastaneye götürmek için. Yani müminin Hızır servis gibi böyle mümin kardeşinin imdadına yetişmesi lazım. Peki bir kere daha mükafatını, belki hadisimizin, sohbetimizin başını dinleyemeyenler vardır, bir kere daha hatırlatarak sohbetimizi tamamlayalım. Yani bir Müslümanın muhtaç ve perişan bir Müslümanın, mazlum ve mağdur bir Müslümanın bir insan imdadına yetişirse mükafatı neymiş? Allah ne mükafat veriyor? Allah ona 73 mağfiret yazar buyuruyor Peygamber Efendimiz. 73 tane mağfiret yazar. Bunun bir tanesi onun bütün işlerinin düzelmesine efendim dünyada bütün işlerinin güzel olmasına sebep olur, yeter efendim. Ondan sonra da geriye kalan 72 tanesi de Allah'ın huzurunda, Allah'ın divanında, ahirette efendim kıyamet gününde ona derece olur. Bir tanesinden o kadar büyük dereceler, mükafatlar, hayırlar kazanınca ahirette de kim bilir ne kadar yüksek mertebelere erecek bir insan. O halde sevgili Akra dinleyicileri, sevgili mümin kardeşlerim, müminliği, imanı, İslam'ı sadece kendimize mahsus özel ibadetlerimizden ibaret sanmayalım. Sadece namaz, sadece oruç sanmayalım. Sadece zekat ve sadece hac sanmayalım. Mümin kardeşlerimizin yardımına koşalım. Maddeten yardımına koşalım, manen yardımına koşalım. Efendim, etrafımızdaki mümin kardeşlerimize ne türlü vesile ile ne yapıp da yardımımız dokunabilir, nasıl olur da onun hayır duasını alabiliriz diye fırsat kollayalım. Şimdi bugün bakın, ben büyük endişeler ve korkular içindeyim. Mümin, müminin yardımına erişmediği zaman kabirde azap da görecek. Mümin, müminin mazlum olduğu zaman, yardımına yetişmediği zaman, bir hadis-i şerifte bildiriliyor ki, kabre girdiği zaman bir mümin, başına bir azap melekleri muazzam ateşten tokmak vuracaklarmış ki öyle müthiş bir vuruş, öyle bir azap, kabire daha yeni gömüldüğü zaman hemen kafasına öyle bir azap tokmağa vurulacakmış ki melek tarafından, azap meleği tarafından kabrin içi ateş dolacakmış. Ve kişi itiraz edecekmiş veya kendisi savunmaya çalışacakmış veya feryat edecekmiş. Ya ben Müslümanım, beni niye azaplandırıyorsunuz? Yanlışlık mı oldu? Yani ben kafir değilim. Ben la ilahe illallah diyen Müslüman bir insanım. Niye bana vuruyorsunuz diyecekmiş. Melekler de diyeceklermiş ki ona, evet sen Müslümansın ama senin hali hayatında ölmeden evvel falanca zaman filanca yerde bir mazlum kula, zalimler zulmediyorlardı da sen onların yanından geçiyordun, mazluma yardım etmedin. Bu onun cezasıdır diyeceklermiş. Onun için aziz ve sevgili dinleyiciler, ben çok korkuyorum. Yani biz namaz kıldık, hacca gittik, oruç tuttuk, Ramazan geçti, zekatımızı verdik. Daha ne var? Rahmetli bir arkadaşım vardı. Hocam diyordu, söyle ya, ne kadar hayır varsa hepsini yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir tanesi eksik bırakmadık. Varsa söyle, sırala, liste ver diyordu. Yani kendisinin bütün hayırları yaptığını düşünüyordu. Halbuki dünya üzerinde bu kadar Müslüman var, bu kadar mağdur var, bu kadar mazlum var, bu kadar aç var. Afrika'yı bilmiyoruz. Burnumuzun ötesini görmüyoruz. Efendim Somali'nin perişanlığını işte biraz öğrendik. Efendim Afrika'da birçok yerde insanların açlıktan, kuraklıktan, hayvanların, otların nasıl perişan olduğunu biliyoruz. Efendim kafirlerin hücumuna uğramış haksız bir şekilde, hani adalet vardı, insan hakları vardı, insanların kendisini idare etme hakkı vardı, hani zulüm yoktu, baskı yoktu, işte ben müstakil olmak istiyorum, hürriyet istiyorum diyen insanlara efendim baskı, efendim ve evlerini yıkmak, şehirlerini perişan etmek, harabeye çevirmek, delikanlıları almak, işkenceyle öldürmek, kadınlara kötülük etmek, efendim bin bir türlü, efendim 20. yüzyılda insanoğlunun yüz karası olayları duyuyoruz. Bunların hepsine bizim yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Hiçbir şey yapamasak efendim tabii bunun derdini içimize tutmamız lazım. Yani müminlerin derdiyle dertlenmeyen mümin, gerçek mümin sayılamaz. Müminler bir vücut gibidir. Efendim birbirlerinin acısından üzülürler, sevincinden sevinirler ve yardıma koşmaya çalışırlar. Ekmeklerini bölüşmeleri lazım, imkanlarını bölüşmeleri lazım, çalışmaları lazım. Ben hatırlıyorum, Düzce'de bir hafız kardeşimiz, ben orada vaaz verdiğim zaman yanıma geldi. Çok takdir ediyorum kendisi. Hocam dedi, ben Gürcüyüm. Gürcü, Kafkasyalı, Gürcistan'dan, yani Gürcü kökenliyim dedi. Hafız kendisi emekli olmuş. Emekli oldum dedi burada dedi. Şimdi mütebaki ömrümü, bundan sonraki ömrümü gidip Gürcistan'da ecdadımın diyarında Kur'an öğretmekle geçirmek istiyorum dedi. Ama imkan bulamıyorum. Dedim ki imkan bizden, hemen sen gel pasaportunu hazırla. İmkan bizden, sen oraya git dedim. Sonra da duyuyorum efendim, nice nice gruplar, Müslüman kardeşler efendim Kafkasya'da, efendim, dünyanın birçok yerinde nice nice güzel hizmetler yapmaya başlamışlar. Neden? İşte bu hadis-i şeriflerle. Müminin imdadına koşması lazım. Rahmetli hocamızı, efendim, hatırladım. Nur içinde yatsın. Allah makamını âlâ eylesin. Şu mübarek cuma gününde cümle mevtamızla beraber müstesna ikramlar ile taltif eylesin. Efendim, o öyle söylerdi. Şimdi mümin, efendim, müminin yardımına koşacak. Efendim, işte bu Hafız Efendi gibi, efendim, onun ihtiyacını görmeye gidecek. Derdi ki hocamızın dediği şey, özel cümle şu. Yani bir insanın manevi ihtiyacı maddi ihtiyacından çok çok daha önemlidir. Çünkü bir insana sen sofra kurarsan, yemek yedirirsen midesi dolar. Efendim, işte bir dahaki öğüne kadar açlığı gider. Ondan sonra gene acıkır. Üstüne bir şey giydirirsen elbise yıpranır. Gene bir zaman sonra gene üstüne palto ister, elbise ister. Ama en önemlisi onu doğru yola sevk etmektir. Ona imanını öğretmektir, İslam'ı öğretmektir, hidayetine ermesine vesile olmaktır. Onun için en güzel hizmet budur. Çünkü ebedi ve sonsuz hizmet olan cenneti kazanmasına yardımcı oluyorsun. Yani insanı mümin eylediğin zaman, küfürden çekip imana gelmesine vesile olduğun zaman, dalaletten hidayete gelmesini sağladığın zaman, gafletten uyanıp efendim hak yola girmesini sağladığın zaman onun ahiretini kurtarmış oluyorsun. En büyük hizmet bu. Bütün gayretimiz ondan. Yazdığımız yazılar, efendim, makaleler, konuşmalar hep onun için. Grubumuzun yaptığı, vakıflarımızın yaptığı çalışmalar hep onun için. Tabii önce hidayet, doğru yol, efendim, İslam, imanı tam öğrenmek. Ondan sonra da maddi manevi her türlü ihtiyacına koşmak. O Düzceli Hafız kardeşimiz kim bilir, belki şu anda Gürcistan'da Kur'an öğretiyordur. Nice talebeler yetiştirmiştir. Allah razı olsun. Efendim, işte hepimizin aynı duygular içinde olmamız lazım ve dünyanın her yerine yayılmamız lazım. Sahabe-i kiram bizim büyüklerimiz, onlar bizim örneklerimiz. Hepsi Peygamber Efendimiz'in hayatından sonra ne yaptılar? Dünyanın her tarafına dağıldılar. Hepsi İslam'ı yayma, öğretmeye koşuştular. Bizim de bu devir, şimdi o devirdir. İslam'ı yaymak için dünyanın her yerine yayılmamız gerekiyor. Her yerdeki Müslümanların hem maddeten, hem manen, hem imanen imdadına yetişmemiz, onların iyi bir Müslüman olmasına çalışmamız, refahına, saadetine, mutluluğuna, karnının doymasına, efendim, tehlikelerden kurtulmasına da, efendim, yardımcı olmamız gerekiyor. Allah bizi ömrünün rızası yolunda geçiren kullarından olmaya muvaffak eylesin. Tevfikini refik eylesin. Bize yardımcı olsun. Ömrümüzün bir saniyesini bile boşa geçirmeden değerlendirerek yaşayalım. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varalım. Sevgili Akra dinleyicileri, cumanız tekrar mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.